H.P. Lovecraft. Yabancı. Seslendiren Akın Altan. O gece baron birçok felaket gördü, düşündü. Ve tüm savaşçı konukları, hayalet ve beden, cadılar, şeytanlar ve kocaman tabut kurtları karabasanlarından eksilmedi uzun süre. Keats. Ne bahtsızdır o kişi ki çocukluk anılarında sadece korku ve hüzün bulur. Ne perişan haldedir o kişi ki, çıldırtıcı antik kitap raflarıyla dolu, koyu renk perdeli büyük ve kasvetli odasında yapayalnız geçirdiği saatler boyunca, omzunun üzerinden geriye bakar ya da saatler saati huşu içinde, yukarılardaki çarpık çırpık dallarını sessizce sallayan, sarmaşık bürümüş, tuhaf, dev ağaçlardan alacakaranlık bir koruyu gözetler. Benim, şaşkın, sersem, umudu ve kalbi kırık olan benim, bahtıma düşen bu oldu işte. Ama yine de tuhaf bir şekilde halimden memnunum ve zihnim bir an için öte tarafa atlama tehdidinde bulunduğunda bu sararıp solmuş anılara tutunuyorum umutsuzca. Nerede doğduğumu bilmiyorum. Bütün bildiğim, şatonun son derece eski, son derece korkunç olduğu, sadece örümcek ağlarının ve gölgelerin görülebildiği yüksek tavanları ve karanlık geçitleri bulunduğu. Eskilikten dökülen koridorların taşları her zaman iğrenç bir şekilde rutubetli görünüyordu ve her yerde pis bir koku vardı. Sanki kuşaklar boyu cesetler birbiri üstüne birikmişti. Hiçbir zaman aydınlık olmazdı. Bu yüzden bazen mumları yakar, sırf rahatlamak için gözlerimi diker seyrederdim. Dışarıda gün ışığı yoktu. Çünkü korkunç ağaçlar çıkabildiğim en yüksek kulelerin bile boyunu aşıyordu. Ağaçlardan daha yükseğe, bilinmeyen gökyüzüne ulaşan kara bir kule vardı. Ama bu kulenin bir bölümü yıkılmıştı ve tırmanılması neredeyse olanaksız dimdik bir taş duvardan başka tepesine ulaşabilmenin yolu yoktu. Bu yerde yıllarca yaşamış olmalıydım. Ama ben zamanı ölçemem. Birileri ihtiyaçlarımı karşılamış olmalıydı. Bununla birlikte, kendimden başka birini ya da sessizce koşturan sıçanlardan, yarasalardan ve örümceklerden başka canlı anımsamıyorum. Sanırım beni besleyen her kim idiyse, korkunç yaşlı biri olmalıydı. Çünkü yaşayan biri hakkındaki ilk izlenimlerim şaşılacak kadar bana benzeyen, ama bumburuşuk suratlı, eciş bücüş birisine, şatonun kendisi gibi çürüyüp dökülmekte olan birisine ilişkindi. Benim için, şatonun temelleri arasındaki yeraltı mezarlığında oraya buraya serpilmiş kemik ve iskeletlerde bir tuhaflık yoktu. Bu şeylerle günlük olaylar arasında garip bir şekilde bağlantı kuruyor ve onların, canlı varlıkların birçok küflü kitaptaki renkli resimlerinden daha doğal olduğunu düşünüyordum. Böylesi kitaplardan öğrendim bütün bildiklerimi. Hiçbir öğretmen beni yüreklendirmedi ya da yol göstermedi bana ve bütün bu yıllar boyunca kendi sesim dahil herhangi bir insan sesi duyduğumu anımsamıyorum. Çünkü konuşmalar okumuş olsam da yüksek sesle konuşmaya hiç kalkışmamıştım. Neye benzediğimi de aynı şekilde hiç düşünmemiştim. Çünkü şatoda ayna yoktu ve doğal olarak kendimi renkli, resimli kitaplarda gördüğüm genç insanlara benzetiyordum. Kendimi genç hissediyordum. Çünkü o kadar az şey anımsıyordum ki. Sık sık kokuşmuş kale hendeğinin öte tarafında, karanlık, dilsiz ağaçların altına uzanır, saatler boyu kitaplarda okuduğum şeylerin hayalini kurar ve sonsuz ormanların ötesindeki güneşli dünyaların şen kalabalıkları arasında olduğumu düşlerdim özlemle. Bir defasında orman yoluyla kaçmayı denedim. Ama şatodan uzaklaştıkça gölgeler koyulaştı ve hava derin bir korkuyla doldu. Bunun üzerine karanlık sessizlik labirentinde yolumu kaybetmek korkusuyla deli gibi koşarak geri döndüm. Böylece sonsuz alacakaranlıklarda düş kurdum ve neyi beklediğimi bilmeden bekleyip durdum. Sonra karanlıklar içindeki yalnızlığımda Işığa duyduğum hasret öylesine çılgın bir hal aldı ki, daha fazla dayanamadım. Yakararak ellerimi ormanın üzerine, dışarıdaki bilinmeyen gökyüzüne uzanan tek kuleye, o kararmış, yıkık kuleye doğru uzattım. Ve sonunda gökyüzünü bir an görüp ölmek, hiç görmeden yaşamaktan daha iyi olduğuna göre, düşecek bile olsam bu kuleye tırmanmaya karar verdim. Küf kokulu alacakaranlıkta, aşınmış, eski taş basamakları, basamakların sona erdiği yere kadar tırmandım. Bundan sonra yukarı doğru uzanan ayak basılabilecek nitelikteki küçük deliklere tehlikeli bir tarzda tutundum. Bu soğuk, merdivensiz taş silindir dehşet vericiydi. Karanlıktı, yıkıktı, terk edilmişti. Kanatlarını sessizce çırpan ürkmüş yarasalarıyla tekinsizdi. Ama bundan daha ürkütücü, daha dehşet verici bir şey varsa, o da tırmanışımın yavaşlığıydı. Çünkü ne kadar tırmanırsam tırmanayım, başımın üzerindeki karanlık yenilmiyordu. Perili ve kutsal topraklardan geliyora benzeyen yeni bir esinti, içimi ürpertiyle doldurdu. Işığa ulaşamamaktan duyduğum endişe yüzünden korkuyla titredim. Göze alabilseydim aşağı bakardım. Gecenin ansızın üzerime çöktüğünü hayal ettim. Dışarıyı ve yukarıyı gözetleyerek, ulaştığım yüksekliği kestirmeye çalışacağım bir pencere pervazı bulmak için, serbest kalan tek elimle, hiçbir sonuç alamadan duvarı yokladım. Dimdik yükselen bu iç bükey uçurumun yüzeyinde, sonsuzluk kadar uzun bir süre körlemesine, korkunç bir tırmanış yaptıktan sonra, ansızın başımı sert bir şeye çarptım. Çatıya ya da en azından bir tür zemine ulaşmış olduğumu anladım. Karanlıkta serbest elimi uzatıp karşılaştığım engeli yokladım ve bunun kımıldatılması olanaksız taştan bir engel olduğunu gördüm. Bundan sonra kaygan duvara elimden geldiğince tutunmaya çalışarak duvar boyunca ölümcül bir tur atmaya başladım ve sonunda engeli yoklayıp duran elim engelden öteye bir yolla karşılaştı. Ve her iki elimle duvara tutunup kapak ya da kapıyı başımla iterek yukarıya yöneldim. Yukarıdan hiç ışık vurmuyordu ve ellerimi daha yukarılara uzatırken tırmanışımın şimdilik sona ermiş olduğunu biliyordum. Çünkü bu kapak geçit aşağıdaki kuleden daha geniş bir odanın, muhtemelen yüksek ve büyük bir gözlem odasının zeminindeydi. Delikten dikkatle kendimi yukarı çekerken kapağın tekrar kapanmamasına özen gösterdimse de son anda bu çabam boşa çıktı. Bitkin bir halde taş zemine serilirken, kapağın yerine düşmesinin sonucunda oluşan ürkütücü yankıları dinledim ve gerektiğinde onu yeniden açabilmeyi diledim. Artık lanet olası ormanın çok yukarısında olduğum inancıyla zoraki ayağa kalktım ve hakkında o kadar çok şey okuduğum gökyüzüne, aya ve yıldızlara ilk defa bakmak üzere el yordamıyla bir pencere aramaya koyuldum. Ama tam bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bula bula sadece, üzerlerinde insanı rahatsız edecek boyutlarda, iğrenç, dikdörtgen sandıklar olan kocaman mermer raflar bulabildim. Düşündükçe, asırlardır aşağıdaki şatodan kopuk olan bu yüksek odanın nasıl eski sırlar barındırdığını daha çok merak ettim. Sonra, beklenmedik bir anda, elim garip bir şekilde keskiye işlenmiş taş bir kapıya rastladı. Yokladığımda, kapının kilitli olduğunu gördüm. Ama olağanüstü bir güç patlamasıyla bunun üstesinden geldim ve çekip içeri doğru açtım. Bunu yaptığımda o güne kadar hiç tatmadığım bir hazla kendimden geçtim. Çünkü yeni bulduğum kapıdan birkaç basamakla çıkılan kısa bir taş geçidin sonundaki süslü, parmaklıklı demir bir kapının ötesinde rüyalarım ve anımsamaya cesaret edemediğim belirsiz görüntüler dışında daha önce hiç görmediğim pırıl pırıl bir ay sükunetle parlıyordu. Artık şatonun zirvesine ulaştığımı düşünerek kapının ilerisindeki birkaç basamağa atıldım. Ama ansızın ayın bulutların arkasına girmesi tökezlememe neden oldu. Karanlıkta ellerimle yoklayarak yavaş yavaş ilerledim. Parmaklıklı kapıya ulaştığımda etraf hala karanlıktı. Çekine çekine yokladığımda kapının kilitli olmadığını gördüm. Ama tırmandığım bu muazzam yükseklikten düşme korkusuyla açmadım. Sonra ay çıktı. Şokların en müthişi, en umulmadık, en inanılmaz şeylerin neden olduğu şoklardır. Daha önce yaşadığım hiçbir dehşet, şu anda görmekte olduğum şeyin yol açtığı dehşetle, bu tuhaf görüntülerin akla getirdiği dehşetle boy ölçüşemezdi. Gözlerimin önüne serilen manzara şaşırtıcı olduğu kadar da sıradandı. Çok büyük bir yükseklikten seyredilen baş döndürücü ağaç tepeleri yerine, ay ışığında yıkık kulesi bir hayalet gibi parlayan eski bir taş kilisenin gölgesinin düştüğü, mermer kapaklar ve sütunlarla dolu, kara toprak parmaklıklı kapı seviyesinde uzanıyordu. Yarı bilinçsiz bir halde parmaklıklı kapıyı açtım ve her iki yönde uzanan çakıl döşeli patikada sendeleyerek ilerlemeye başladım. Sersemlemiş ve altüst olmuş zihnimin ışığa duyduğu hasret o denli büyüktü ki, karşı karşıya olduğum bu olağanüstü durum bile beni yolumdan alıkoymaya yetmedi. Bu yaşadıklarımın delilik mi, düş mü, yoksa büyü mü olduğunu bilmediğim gibi, bunları umursadığımda yoktu. Ama ne pahasına olursa olsun, aydınlığı ve sevinci görmeye kararlıydım. Kim veya ne olduğumu da bilmiyordum, nasıl bir çevrede olduğumu da. Bununla birlikte düşe kalka yoluma devam ederken, ilerleyişimi tamamen rastlantısal olmaktan çıkaran bir takım korkunç, gizli anıların var olduğunun bilincine vardım. Mermer kapaklar ve sütunlarla dolu bu bölgeden, bir kemerin altından geçerek çıkıp kırlara doğru yürüdüm. Bazen görünür yolu izliyor, bazen de garip bir şekilde yoldan ayrılıp çayırların ötesine geçiyor, sadece ara sıra karşılaşılan yıkıntıların varlığına işaret ettiği eski ve unutulmuş bir yolu izliyordum. Bir defasında, çoktan yitip gitmiş bir köprünün kalıntısı ufalanan, küf bağlamış taşların bulunduğu bir yerde hızla akan bir nehri yüzerek geçtim. Hedefim olması gereken, sık ağaçlıklı bir parkın içerisindeki, insanı deli edecek kadar tanıdık ama yine de benim için şaşılacak denli yabancı görüntülerle dolu, sarmaşık bürümüş eski şatoya varmak, 2 saatten fazla zamanımı almış olmalıydı. Şatonun etrafındaki hendeğin dolmuş ve çok iyi bildiğim bazı kulelerin yıkılmış olduğunu gördüm. Ancak bu arada görenleri şaşkınlığa uğratacak yeni kanatlar eklenmişti. Ama gördüklerim arasında en çok ilgimi çeken ve beni sevince boğan şey açık pencerelerdi. Çılgın bir eğlencenin seslerinin dışarı taştığı, görkemli bir aydınlık içindeki pencereler. Bu pencerelerden birine yaklaşarak içeri baktım ve çok tuhaf giysiler içinde bir kalabalık gördüm. Gülüp konuşuyor, eğleniyorlardı. Anlaşıldığı kadarıyla daha önce hiç insan sesi duymamıştım. Konuşmaları belli belirsiz kestirebiliyordum. Yüzlerden bazılarında inanılmaz derecede uzak anıları canlandıran ifadeler varken bazıları tam anlamıyla bana yabancıydı. O zaman alçak pencereden ışıl ışıl aydınlık odaya adımımı attım. Böyle yapmakla da biricik ışıltılı umut anımdan, umutsuzluk ve algının en karanlık kuyusuna yuvarlanmış oldum. Karabasan'la yüz yüze gelmekte gecikmedim. Çünkü içeri girerken düşünebileceğim en dehşet verici gösterilerden biriyle karşılaştım. Adımımı içeri atmıştım ki, kalabalığın üzerine ansızın işitilmedik, müthiş bir korku çöktü. Bütün suratlar çarpıldı, gırtlaklardan yürek paralayıcı tiz çığlıklar koptu. Herkes kaçışmaya başladı. Bu şamata, bu panik sırasında birçok insan bayıldı ve delicesine kaçan arkadaşları tarafından sürüklenerek uzaklaştırıldı. Pek çok insan, gözlerini elleriyle kapatarak, çok sayıdaki kapıdan birine ulaşmayı başaramadan, önce eşyaları devirip, duvarlara çarparak kaçmak için körlemesine, beceriksizce ileri atıldı. Çığlıklar kulak paralıyordu. Aydınlık odanın ortasında, kaybolmakta olan yankıları dinleyerek, sersemlemiş bir halde tek başıma kaldım. Yanı başımda pusuya yatmış olan göremediğim şeyin ne olabileceğini düşünerek korkuyla titriyordum. Üstün körü bir bakışla odada kimse kalmamış gibi görünüyordu. Ama odadaki girintilerden birine doğru ilerlediğimde orada bir varlık görür gibi oldum. Benzeri bir odaya açılan altın kemerli bir kapı girişinin ötesinde hareket eden bir şey var gibi geldi bana. Kemere doğru yaklaştıkça varlığı daha net görmeye başladım ve işte o zaman sadece ortaya çıkmasıyla gülüp eğlenen bir topluluğun aklını başından alan, onları çil yavrusu gibi dağıtan o akıl almaz, o tarifsiz, o dile gelmez canavarı olanca korkunçluğu ve canlılığıyla gördüm ve hayatımda ilk ve son defa ağzımdan bir ses çıktı. Çığlık atmama yol açan iğrenç sebep kadar beni isyan ettiren korkunç bir uluma. Canavarın neye benzediğini anlatmamın olanağı yok. Çünkü iğrenç, tekinsiz, nahoş, anormal, ürkünç ne varsa hepsinin bir bileşimiydi. Bozulmanın, köhneliğin, çözülüp dağılmanın şeytani gölgesi, tekinsiz bir zuhurun çürümüş, damla damla akan hayaleti, merhametli toprağın her zaman gizlemesi gereken şeyin korkunç bir şekilde açığa çıkışıydı. Tanrı bilir ya, bu dünyadan değildi. Ya da artık değildi. Yine de onun yenip bitmiş, kemikleri ortaya çıkmış hatlarında, insan biçiminin gülünç ve korkunç bir karikatürünü dehşet içinde gördüm. Küflü, paramparça olmuş kıyafetinde beni daha da dehşete düşüren bir şeyler vardı. Dönüp kaçmak için küçük bir çaba harcamayacak kadar olmasa da neredeyse felç olmuştum. Geriye doğru sendeleyerek attığım birkaç adım bu isimsiz, sessiz canavarın üzerimdeki büyüsünü bozmaya yetmedi. İğrenç bir şekilde üzerlerine çevrilmiş camsı küreler tarafından büyülenmiş gözlerim kapanmayı reddediyordu. Ama neyse ki bulanmışlardı da o korkunç şeyi ilk şoktan sonra pek net göstermiyorlardı. Görüntüyü yok etmek için elimi kaldırmaya çalıştım. Ama sinirlerim öylesine yıpranmıştı ki kolum istemime boyun eğmedi. Ama bu çabam dengemi bozmaya yetti. Düşmemek için sendeleyerek ileriye doğru birkaç adım atmak zorunda kaldım. Böyle yapınca da boşluktan gelir gibi iğrenç soluk alıp verişini işittiğimi sandığım, leşi andırır varlığın ansızın ne kadar yakınımda olduğunun farkına vardım acı içinde. Deliye dönmüştüm. Yine de bu kadar yakınımdaki kokuşmuş hayaletten sakınmak için kolumu savuracak gücü kendimde buldum. Kozmik karabasanın ve cehennemi kazanın o kısacık felaket anında parmaklarım altın kemerin altındaki canavarın ileri uzanmış çürüyen pençelerine dokundu. Ben çığlık atmadım. Ama gece rüzgarına binmiş bütün iblisler benim yerime çığlık attı ve aynı saniye içerisinde ruhu yok eden anıların çığı olanca hızıyla zihnime indi. Olup biten her şeyi o an anladım. Korkunç şatonun ve ağaçların ötesini anımsadım. O sırada içinde bulunduğum, değişiklikler yapılmış binayı ve en korkuncu, pis parmaklarımı onunkilerden ayırırken önümde durup yan gözlerle bana bakmakta olan o iğrenç canavarı tanıdım. Ama evrende her derdin bir dermanı vardır. Bu derdin dermanı da unutuştur. O anın olağanüstü dehşeti içinde, beni dehşete düşüren şeyin ne olduğunu unuttum ve gözlerimin önüne serilen karanlık anılar, yankı yapan imgeler karmaşası içinde yok olup gitti. Hortlakların gezindiği, lanetli koca binadan bir düş içinde kaçtım ve ay ışığında sessizce, hızla koştum. Mermer dolu avludan geçip basamakları indiğimde, taş kapağı yerinden oynatmanın yolu olmadığını gördüm. Ama eski şatoyla ağaçlardan nefret ettiğim için buna üzülmedim. Şimdi, gece rüzgarında muzip ve dost cinlerle birlikte seyirtiyor ve gündüzleri Nil kıyısındaki bilinmeyen, girilmesi olanaksız Hadot Vadisi'nde Nefrenka yeraltı mezarlarında eğleniyorum. Neb'in kaya mezarları üzerindeki ayın ışığından başka ışığın, büyük piramitin altındaki isimsiz Nitokris ziyafetleri dışında bir eğlencenin bana göre olmadığını biliyorum. Yine de yabanıl ve özgür yeni yaşamımda yabancılığın acısını bağrıma basıyorum. Unutuş merhemi beni sakinleştirmiş olsa da, bu yüzyılda ve hala insan olan yaratıklar arasında bir el, bir yabancı olduğumu her zaman biliyorum. Bunu, yaldızlı büyük çerçeve içindeki iğrenç yaratığa doğru parmaklarımı uzattığım, parmaklarımı uzatıp ötesine yol vermeyen, parlak, soğuk cam yüzeye dokunduğum o andan beri biliyorum. Son.